Ranny wzmacniacz. The world is a vampire. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów roku 1996. Zaczęliśmy od utworu Bullet with Butterfly Wings. Oczywiście grupa Smashing Pumpkins ze swojego bestsellerowego albumu Melancholy and the Infinite Sadness. To był wtedy chyba szczyt możliwości twórczych Billego Corgana, no i też skład nie byle jaki, bo Darcy Redzki i James Iha wtedy grali w zespole Smashing Pumpkins. Bullet with Butterfly Wings za nami, a teraz Smashing Pumpkins raz jeszcze z tego samego albumu, a właściwie dwa razy Tonight Tonight i 1979. Tonight Tonight i 1979. To była grupa Smashing Pumpkins. A teraz Mysłowic w dwóch przebojach. Najpierw własnej wersji utworu z repertuaru Czerwonych Gitar. Historia jednej znajomości, a później już ich samodzielny przebój Peggy Brown. Thank you.

Goes i Hail Hail. Dwa utwory grupy Pearl Jam z ich czwartego albumu No Code. Pierwsze miejsce na liście bestsellerów albumowych w Stanach Zjednoczonych. A teraz również dwukrotnie Alice in Chains. Winter well. Heaven Beside You, tu w roli głównej jako wokalista Jerry Cantrell, a później Again i tu już śpiewał Layne Staley, oczywiście grupa Alice in Chains. A teraz dwa razy Soundgarden. Closing. Up to the Outside World i Burden in My Hand. Dwa utwory grupy Soundgarden z płyty Down on the Upside. A teraz dwa razy zespół ONA. Cicho, bo tak chcę. Ja wiem, Cicho.